महाभारत वन पर्व एक चत्वारिंशोध्याय। अर्जुन के पास दिक्पालों का आगमन एवं उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान तथा इंद्र का उन्हें स्वर्ग में चलने का आदेश देना। वैशंपायनुवाच तस्य संपश्यत स्वेव पिनाकी वृषभध्वज जगामा दर्शनम भानुर्लोकस्येवास्तमीयमान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन के देखते देखते पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज अदृश्य हो गए, मानो भुवन भास्कर भगवान सूर्य अस्त हो गए हों। ततो अर्जुन परम चक्रे विस्मयम परवीरहा मया साक्षात् महादेव दृष्ट इत्येव भारत। भारत, तदनंतर शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेव जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ है। धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि जन्मया त्र्यम्बको हरः पिनाकी वरतो रूपी दृष्ट स्पृष्टस्य पाणिनाम। मैं धन्य हूँ, भगवान का मुझ पर बड़ा अनुग्रह है कि त्रिनेत्रधारी सर्वपापहारी एवं अभीष्ट वर देने वाले पिनाक पाणी भगवान शंकर ने मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दिया और अपने कर कमलों से मेरे अंगों का स्पर्श किया। कृतार्थम चावगच्छामि परमात्मान महामाहवे संतुष्ट विजितान सर्वान निवृत्तम च प्रयोजनम। आज मैं अपने आप को परम कृतार्थ मानता हूँ, साथ ही यह विश्वास करता हूँ कि महासमर में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूँगा। अब मेरा अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध हो गया। इत्येवं चिन्तयानस्य पार्थस्यामृत तेजसः ततो वै दुर्यवर्णा भासयन् सर्वतो दिशः यादो गणवृत श्रीमान आजगाम जलेश्वरः। इस प्रकार चिंतन करते हुए अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के पास जल के स्वामी श्रीमान वरुण देव जल जंतुओं से घिरे हुए आ पहुँचे। उनकी अंग कांति वैदुर्य मणि के समान थी और वे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। नागै नंदै नदीभिश्च दैत्ये साध्यश्च दैवतैः वरुणो याज सांभरता वशीतम देशमागमत। नागों, नद और नदियों के देवताओं, दैत्यों तथा साध्य देवताओं के साथ जल जंतुओं के स्वामी जितेंद्रिय वरुण देव ने उस स्थान को अपने शुभागमन से सुशोभित किया। अथ जाम्बु नद वपुर विमानेन महार्चसा कुबेर समनो प्राप्तो यक्षैरनुगतः प्रभो। तदनंतर स्वर्ण के समान शरीर वाले भगवान कुबेर महातेजस्वी विमान द्वारा वहां आए, उनके साथ बहुत से यक्ष भी थे। विद्योदयन निवाकाशम अद्भुतोपम अदर्शन धनानाम ईश्वर श्रीमान अर्जुनम दृष्टुमागत। वे अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित से कर रहे थे। उनका दर्शन अद्भुत एवं अनुपम था। परम सुंदर श्रीमान धनाध्यक्ष कुबेर अर्जुन को देखने के लिए वहां पधारे थे। तथा लोकांत पृथ्वीमान यम साक्षात प्रतापवान मर्त्यमूर्ति धरई सार्धम पितृभिर्लोक भावनई। इसी प्रकार समस्त जगत का अंत करने वाले श्रीमान प्रतापी यमराज ने प्रत्यक्ष रूप में वहां दर्शन दिया। उनके साथ मानव शरीरधारी विश्वभावन पितृगण भी थे। दंडपाणी रचिन्त्यात्मा सर्वभूत विनाशकृन् वैवस्वतो धर्मराजो विमाने नावभासयन् त्रिलोकान् गुह्यकाश्चैव गंधर्वाश्च सम्पन्नकान् द्वितीय यो मार्तण्डो युगान्ते समुपस्थिते। उनके हाथ में दंड शोभा पा रहा था। संपूर्ण भूतों का विनाश करने वाले अचिंत्य आत्मा सूर्यपुत्र धर्मराज अपने तेजस्वी विमान से तीनों लोकों, गुह्यकों, गंधर्वों तथा नागों को प्रकाशित कर रहे थे। प्रलय काल उपस्थित होने पर दिखाई देने वाले द्वितीय सूर्य की भांति उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। ते भारमंत चित्राणी शिखराणी महागिरे समास्थाया अर्जुनम तत्र ददृशु तपसान्वितम्। उन सब देवताओं ने उस महापर्वत के विचित्र एवं तेजस्वी शिखरों पर पहुंचकर वहां तपस्वी अर्जुन को देखा। ततो मुहूर्तात् भगवान आवत शिरोगत आज काम सहेन्द्रान्याशक्र सुरगणैर्वित। तत्पश्चात दो ही घड़ी के बाद भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ ऐरावत की पीठ पर बैठकर वहां आए। देवताओं के समुदाय ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था। पांडुरेणात पत्रेर धियमाणे न मूर्धने शुशुभे तारकाराज स्थितम अभ्रमेव स्थित संस्तूयमाणो गंधर्वैरिषिभिश्च तपोधनैः शिंगम गिरे समासाद्य तस्सौ सूर्य इवोदितः। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था जिससे वे शुभ्र वर्ण के मेघ खंड से आच्छादित चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। बहुत से तपस्वी ऋषि तथा गंधर्वगण उनकी स्तुति करते थे। वे उस पर्वत के शिखर पर आकर ठहर गए मानो वहां सूर्य प्रकट हो गए हों। अथ मेघस्वनो धीमान व्याजहार शुभागिरम यमा परम धर्मज्ञो दक्षिणाम दिशमास्थितः। तदनंतर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले परम धर्मज्ञ एवं बुद्धिमान यमराज दक्षिण दिशा में स्थित हो यह शुभ वचन बोले। अर्जुन अर्जुन पश्यामस्मान लोकपालान समागतान दृष्टिं ते विद्रामोद्य भवानर्हन्ति दर्शनम् पूर्वर्षिरमितात्मा त्वं नरो नाम महाबलः नियोगान् ब्रह्मणस्तात मर्त्यानां मर्त्यतां समुपागतः। अर्जुन हम सब लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तुम हमें देखो, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, तुम हमारे दर्शन के अधिकारी हो, तुम महामना एवं महाबली पुरातन महर्षि नर हो। तात ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुमने मानव शरीर ग्रहण किया है। त्वया च वसु संभूतो महावीर्य पितामहः भीष्म परम धर्मात्मा संसाध्यश्च रणेदक छत्रम चाग्नि समस्पर्शम भारद्वाजेन रक्षितम दानवाश्च महावीर्या मे मनुष्यत्वम आगता निवात कवचाश्चैव दानवा कुरुनन्दन पितुर्ममांसो देवस्य सर्वलोक प्रतापिनः कर्णश्च सुमहावीर्य त्वया वध्यो धनंजय। अनघ वसुओं के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी और परम धर्मात्मा पितामह भीष्म को तुम संग्राम में जीत लोगे। भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित क्षत्रिय समुदाय भी जिसका स्पर्श अग्नि के समान भयंकर है तुम्हारे द्वारा पराजित होगा। कुरुनंदन मानव शरीर में उत्पन्न हुए महाबली दानव तथा निवात कवच नामक दैत्य भी तुम्हारे हाथ से मारे जाएंगे। धनंजय संपूर्ण जगत को उष्णता प्रदान करने वाले मेरे पिता भगवान सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न महापराक्रमी कर्ण भी तुम्हारा वध्य होगा। अंशाश्च चित संप्राप्ता देव दानव रक्षसाम त्वया निपातिता युद्धे स्वकर्म फल निर्जिताम गतिम प्राप्स्यन्ति कौन्तेय यथा स्वम अरिकर्षणम। शत्रुओं का संहार करने वाले कुंती कुमार देवताओं दानवों तथा राक्षसों के जो अंश पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं वे युद्ध में तुम्हारे द्वारा मारे जाकर अपने कर्मफल के अनुसार यथोचित गति प्राप्त करेंगे। अक्षया तव कृतिश्च लोके स्थास्यति फाल्गुन त्वया साक्षान् महादेव तोषितो हि महामृधे। फाल्गुन संसार में तुम्हारी अक्षय कृति स्थापित होगी। तुमने यहाँ महासमर में साक्षात महादेव जी को संतुष्ट किया है। लघ्वे वसुमते चापे कर्तव्या विष्णुनाशः गृहाणाश्रम महाबाहो दंडम अप्रतिवारणम् अनेनास्त्रेण सोमहत्वम् हि कर्म करिष्यसि। महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर तुम्हें इस पृथ्वी का भार भी हल्का करना है, अतः यह मेरा दंडास्त्र ग्रहण करो। उसका वेग कहीं भी कुंठित नहीं होता। इसी अस्त्र के द्वारा तुम बड़े बड़े कार्य सिद्ध करोगे। वै सम्पान वाच प्रतिजग्राह तत्पार्थो विधवत् कुरुनन्दनः समन्त्रं सोपचारं च समोक्ष विनिवर्तनम्। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय कुरुनंदन, कुंती कुमार अर्जुन ने विधि पूर्वक मंत्र उपचार प्रयोग और उपसंहार सहित उस अस्त्र को ग्रहण किया। ततो जलधरस्यामो वरुणो जादसाम पतिः पश्चिमां दिशमास्थाय गिरमुच्चारयन् प्रभुः। इसके बाद जल जंतुओं के स्वामी मेघ के समान श्याम कांति वाले प्रभावशाली वरुण पश्चिम दिशा में खड़े हो इस प्रकार बोले। पार्थ क्षत्रिय मुख्यस्वं क्षत्र धर्मे व्यवस्थितः पश्यमां प्रतुताम राक्ष वरुणोऽस्मि जलेश्वरः। पार्थ, तुम क्षत्रियों में प्रधान एवं क्षत्रिय धर्म में स्थित हो। विशाल तथा लाल नेत्रों वाले अर्जुन, मेरी ओर देखो, मैं जल का स्वामी वरुण हूँ। मया समुद्यतान पाशान वारुणान निवारितान प्रतिगृहणेश्व कौन्तेय सरहस्य निवर्तनम्। कुंती कुमार, मेरे दिए हुए इन वरुण पाशों को रहस्य और उपसंहार सहित ग्रहण करो। इनके वेग को कोई भी रोक नहीं सकता। ए विस्तदा मया वीर संग्रामे तारकामये दैतेयानां सहस्राणि संयतानि महात्मनाम। वीर, मैंने इन पाशों द्वारा तारकामय संग्राम में सहस्रों महाकाय दैत्यों को बांध लिया था। तस्मातिमान महासत्व मत प्रसाद समुत्थितान गृहाण नहिते मुच्चेद अंतकोप्याततायिनः। अतः महाबली पार्थ, मेरे कृपा प्रसाद से प्रकट हुए इन पाशों को तुम ग्रहण करो। इनके द्वारा आक्रमण करने पर मृत्यु भी तुम्हारे हाथ से नहीं छूट सकती। अनेन त्वं यदा स्त्रीण संग्रामे विचरिष्यसि तदानि क्षत्रिया भूमिर्भविष्यति न संशयः। इस अस्त्र के द्वारा जब तुम संग्राम भूमि में विचरण करोगे, उस समय यह सारी वसुंधरा क्षत्रियों से शून्य हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। वै सम्पान वाच ततः कैलास निर्योधनाध्यक्षोऽभ्यभाषत दत्तेषु अस्त्रेषु दिव्येषु वरुणेन यमेन च प्रीतोऽहम् अपि ते प्राज्ञ पाण्डवेय महाबल त्वया सह समागम्य अजितेन तथैव च। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, वरुण और यम के दिव्यास्त्र प्रदान कर चुकने पर कैलाश निवासी धनाध्यक्ष कुबेर ने कहा, महाबली बुद्धिमान पांडुनंदन, मैं भी तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपराजित वीर हो, तुमसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सभ्यसाचिन महाबाहो पूर्वदेव सनातन सहास्माभिर्भवाच्छ्रांत पुरा कल्पे सुनित्यसः दर्शनाते त्विदं दिव्यं प्रदिशा वेतरर्षभ अमर्नुष्यान् महाबाहो दुर्जयान पिजेशति। सभ्यसाचिन महाबाहो पुरातन देव सनातन पुरुष, पूर्व कल्पों में मेरे साथ तुमने सदा तप के द्वारा परिश्रम उठाया है। नरश्रेष्ठ, आज तुम्हें देखकर यह दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ। महाबाहो, इसके द्वारा तुम दुर्जय मानवेतर प्राणियों को भी जीत लोगे। मत्तश्चैव भवानाशो गृह्णात्वस्त्र मनोत्तमम् अनेन त्वमनीकानि धातराष्ट्रस्य रक्षति। तुम मुझसे शीघ्र ही इस अत्युत्तम अस्त्र को ग्रहण कर लो। तुम इसके द्वारा दुर्योधन की सारी सेनाओं को जलाकर भस्म कर डालोगे। तदिदं प्रतिगृहणेष्व अंतर्धानं प्रियं मम ओजस्तेजो द्युतिकरं प्रस्वापनं वरातिनुं। यह मेरा परम प्रिय अंतर्ध्यान नामक अस्त्र है, इसे ग्रहण करो। यह ओज, तेज और कांति प्रदान करने वाला, शत्रु सेना को सुला देने वाला और समस्त वैरियों का विनाश करने वाला है। महात्मना शंकरेण त्रिपुरम निहतम जदा तदै तदस्त्रम निर्मुक्तम जेन दग्धा महासुराः। परमात्मा शंकर ने जब त्रिपुरासुर के तीनों नगरों का विनाश किया था उस समय इस अस्त्र का उनके द्वारा प्रयोग किया गया था जिससे बड़े बड़े असुर दग्ध हो गए थे। तदर्थम उद्यतम चेदम मया सत्य पराक्रम त्वमर्हो धारणे चास्य मेरो प्रतिम गौरव। सत्य पराक्रमी और मेरु के समान गौरवशाली पार्थ, तुम्हारे लिए यह अस्त्र मैंने उपस्थित किया है, तुम इसे धारण करने के योग्य हो। ततो अर्जुनो महाबाहुर विधिवत कुरुनंदन कौबेरम अधिजग्राह दिव्यमस्त्रम महाबल। तब कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु महाबली अर्जुन ने कुबेर के उस अंतर्ध्यान नामक दिव्य अस्त्र को ग्रहण किया। ततो अब्रवीत देवराज पार्थम अक्लिष्ट कारणम सांत्वयन्तलक्षणया वाचा मेघदन्धुभिनीश्वर। तदनंतर देवराज इंद्र ने अनायासी महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन को मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मेघ और दुन्दुभि के समान गंभीर स्वर से कहा, कुंती मातर महाबाहो त्वमीशान पुरातन पराम सिंधिम अनुप्राप्त साक्षात देवगतिम गतः। महाबाहु कुंती कुमार, तुम पुरातन शासक हो, तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है, तुम साक्षात देवगति को प्राप्त हुए हो। देव कार्यम तो सो महत्वया कार्यम अरिंदम आरूढ़ त्वया स्वर्ग संजीव भव महाद्युते। शत्रु दमन, तुम्हें देवताओं का बड़ा भारी कार्य सिद्ध करना है। महाद्युते, तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्ग लोक में चलना है। रथो मातल संयुक्त आघंता त्वत्ते महिम तत्ते हम प्रदास्यामि दिव्यान्यस्त्राणि कौरव। मातली के द्वारा जोता हुआ दिव्य रथ तुम्हें लेने के लिए पृथ्वी पर आने वाला है। कुरुनंदन, वहीं स्वर्ग में मैं तुम्हें दिव्यास्त्र प्रदान करूंगा। तान् दृष्ट्वा लोकपालांसु समेतान् गिरिमूर्धने जगाम विस्मयं धीमान् कुंती पुत्रो धनंजय। उस पर्वत शिखर पर एकत्र हुए उन सभी लोकपालों का दर्शन करके परम बुद्धिमान धनंजय को बड़ा विस्मय हुआ। ततो अर्जुनो महातेजा लोकपालान् समागतान् पूजयामास विधिवत् वाग्भिरद्धि फलैरपि। तत्पश्चात महातेजस्वी अर्जुन ने वहाँ पधारे हुए लोकपालों का मीठे वचन जल और फलों के द्वारा भी विधिपूर्वक पूजन किया। ततः प्रतीयुर्देवा प्रतिमान्य धनंजयम यथागतेन विबुधा सर्वे काम मनोजवाह। इसके बाद इच्छानुसार मन के समान वेग वाले समस्त देवता अर्जुन के प्रति सम्मान प्रकट करके जैसे आए थे वैसे ही चले गए। ततो अर्जुनो मुदम लेभे लब्धास्त्र पुरुषर्षभ कृतार्थम अथम चात्मानम समेने पूर्णमानसम। तदनंतर देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करके पुरुषोत्तम अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ एवं पूर्ण मनोरथ माना। इति श्री महाभारते वन पर्वणि कैरात पर्वणि देव प्रस्थाने एक चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कैरात पर्व में देव प्रस्थान विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ।